τον χασί του χωριτό. Να σωρόπτυρο ακίσα λελεγό. Αλλά εντάρω το κουδό να σαϊ μαγκοράρια του ματούσι μάτζο να νηρώ ακό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. pag-iyo si ako. Unang bahay at jamu iba ay so ano bukan buwan nas. Masih ku coba bersama. Thank you. Di mantan bina ujui kitano marhalet hasia. Audona serius maka holongi ho na asingi nanai marmeam meam do boy do uji omuau hasia seribu porse cintaku tuho. Sudena ringkas manatangi ho tersinggu kia do rohaku hasia las maso kecewa di mana asih ikut kita do marhalet hasia. Terima kasih.